ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ زندان میں مانے کو نہ رل جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ اسغر نے تو مقتل میں مجھے چھوڑ دیا ہے اسغر نے تو مقتل میں مجھے چھوڑ دیا تم چھوڑ کے زندہ میں نہیں جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ زندان میں مانے کو نہ رل جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ گر مجھ سے ہو ناراض میرے پاس نہ پی جان میں آ جاؤ سکینہ جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ زندان میں مانے کو نہ رل جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ ہم سب بھی چلے جائیں گے یہ سوچ رہی ہوں زندہ کے اندھیرے میں نہ ڈر جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ زندان میں مانے کو نہ رل جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ سر آ گیا پاس کا اب جلد سے اٹھ کر اموں کو نشان زخموں کے دکھ جاؤ سکینہ پوچھے گی جو سغرا کے کہاں ہے میری بہنا کیا کہہ کے میں سمجھاؤں گی بت جاؤ سکینہ ہم جانتے ہیں کتنے ستم تم نے سہے ہیں کچھ اپنی زبانی بھی تو کہہ جاؤ سکینہ ہر شیش شکیل مانگو دعا ہاتھ اٹھا کر ایک بار اپنے روزے پہ بلواؤ سکینہ اٹھ جاؤ سکینہ